أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبك الله العظيم أما بعد فالأول الله والآخر الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek Ramazan-ı Şerif süratle aramızdan ayrılmak üzere bulunuyor. Kadir gecesinden sonra artık Ramazan-ı Şerif'in veda ettiği, ayrılıp gittiği günler oluyor. Bu bakımdan Ramazan-ı Şerif'in müminler üzerinde bıraktığı bir takım eserler, müminin vicdanında, şuurunda, idrakinde bıraktığı hesaplar bir bir gözden geçirilmeli, bayrama kavuşmadan önce iman şuuru altında bir Ramazan muhasebesi yapması lazım her müminin. Ramazan muhasebesi. Bilindiği gibi Ramazan muhasebesi yapılmazsa onun insan ruhunda ve insan vicdanında ne gibi hasılat bıraktığı, ne gibi eser bıraktığı tespit edilemez. En küçük bir tüccar ve esnaf bile, en küçük bir pazarcı, seyyar satıcı bile akşam olunca sergisini toplamadan yahut eşyasını kaldırmadan o günkü kazancını veya kaybını, zararını veya karını mukayese etmek suretiyle şüphesiz ki bir muhasebe yapmak zaruretini duyuyor. Muhasebe yapmazsa kazancının ne olduğunu anlayamayacaktır. İşte Ramazan-ı Şerif de müminler için bir ahiret sermayesi, bir saadet-i ebediyye pazarıdır. Ne kazandığını, ne kaybettiğini, neler elde ettiğini, nelere sahip olduğunu bir kimse muhasebe yapıp anlamazsa bundan bir sonuç elde edemez ve Ramazan-ı Şerif de o insan üzerinde büyük bir tesir bırakmış olamaz. Bunun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te insanlar birbirine daha yakın, müminler birbirine daha ruhen ve ahlaken, dinen daha yakınlaşmış bir durumda. İç içe, aynı safta, aynı ezan-ı Muhammedi ile yemeğe oturan, aynı iftar topuyla orucunu açan bir topluluk olduğu için, şüphesiz ki Ramazan'ın sonuna doğru bir takım mükellefiyetler, bir takım vazifeler de müminlerin uhdesine, müminlerin üzerine vazife olarak verilmiş bulunuyor. Bunlardan fitre ödemek, bizim bu gayeyi, İslam'ın ortaya koyduğu bu gayeyi en güzel ispat eden bir netice oluyor. Makine çalışmıyor. Makine çalışmıyor, benim gücüm kafi değil camiyi doldurmaya. Çalışmıyor. Sadaka-i fıtra, insanların birbirine yaklaşmasının sonucunda verilmesi icap eden ve Ramazan'ın gayesini, maksadını ortaya koyan bir ibadet şekli oluyor. Ve yine bilindiği gibi müminler ibadetlerini toplu yapmaya, itaatlarını beraberce yürütmeye, bilhassa hayr-ı hasenatı da topluluğun menfaatine, ümmet-i Muhammed'in menfaatine icra ettikleri için netice aynı noktada buluşuyor. Aynı noktaya geliyor. Ehl-i tevhid zaten bu demek. Ehl-i tevhid gayesi bir, gayreti bir olan, ibadetleri, itikatları bir ve müşterek olan, birbirine bağlı, birbirini arayan, birbirini soran, birbirinin derdiyle dertlenen, ıstırabıyla ıstıraplanan, birbirinin neşesini ve kederini paylaşan topluluklar olarak ele alınmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Men esbaha la yehtennu bil muslimin feleyse minhum. Müminlerle, Müslümanlarla alakalanmayan, müminin derdini kendisine dert edinmeyen, Müslümanın davasını kendisine dava edinmeyen bir kimse onlardan değildir. Onların topluluğundan sayılmaz. Onların şuur meclislerinde, onların topluluklarında hiçbir hissesi yoktur manasını taşıyor. Ve yine bunun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذ۪ي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ عِنْدَ جَنْبَيْهِ. Bir mümin etrafındaki muhtaçları, yoksulları, yetimleri ve öksüzleri görmedikçe, açları ve muhtaçları tespit edip onlara yardımcı olmadıkça, kendisi karnını doyurduğu müddetçe mümin-i kamil olamaz buyurmuşlardır. Bu da gösteriyor ki din-i İslam bütün müminleri müşterek bir hayata, aynı gayenin etrafında toplanmaya, aynı kederleri paylaşmaya, aynı sevinçleri paylaşmaya teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Bu sebeple Ramazan bayramından evvel mutlaka ödenmesi gereken sadaka-i fıtır da bu gayenin ve bu maksadın bir eseri olarak geliyor. Her Müslüman Ramazan bayramından önce belli miktarlarda tespit edilen fitreleri çıkarıp mutlaka yoksullara teslim etmeleri gerekecek. Sebebine gelince müminler bayram sabahı sevinç beraberliği, sürur ortaklığı, meserret ortaklığı içinde bir araya gelmeleri ancak bu yardımlaşmanın sonucunda meydana çıkacak. Yardımlaşma olmazsa sadece kardeş olalım, birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım sözleri felsefeden ibaret kalır, sadece basit bir kanaatten ibaret kalır ve neticesiz bir söz olarak ortaya çıkar. İslam dini ortaya koyduğu bu hükümleri, İslam'ın ortaya koyduğu hükümler bizzat tatbik edilen, yaşanan ve ispatı her an mümkün olan hükümlerdir. Din-i İslam sadece sözde değil, ameliyle tatbiki olarak yaşanan bir din olduğu için ilahi hükümler hep bu gayeyi daima temsil etmişlerdir. Çünkü yaratılış kanununda, hılkat ve fıtrat kanunlarında bütün insanlar aynı tipte, aynı karakterde, aynı imkanlar dahilinde yaratılmamıştır. Bu da ilahi bir gayeyi ortaya koyuyor. İlahi bir maksadı ortaya koyuyor. Aynı şekilde, aynı tipte, aynı seviyede, aynı biçimde insanlar hep bir arada olması mümkün değildir. Tıpkı matbaadan çıkan kitaplar gibi, matbaadan çıkan kağıtlar gibi, bir kağıt fabrikasından çıkan aynı boyda, aynı emde, aynı ölçüde kağıtlar gibi insanlar müsavi olsaydı, aynı şekil olsaydı, yeryüzünde hiçbir hareket, hiçbir hayat şekli, hiçbir mücadele, hiçbir ahenk göremeyecektir. Cenab-ı Hak her insana ayrı bir kader tayin etmiştir. ayrı bir miktar, ayrı bir şekil. O kadar ayrıdır ki, bugün ilmin de tespit ettiği gibi, bir insanın, hani parmak izimiz diye bir şey var, parmak izleri. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa, o kadar milyar da parmak izi çeşidi var. Bir insanın parmak izi katiyen öbürünküne uymuyor. Bir insanın siması katiyen öbürünün aynı değildir. Mutlaka farkı ve mutlaka değişik bir şekli var. Bu da Allah'ın ne büyük bir kudret, yaratıcı bir kudret olduğunu ortaya koyuyor. Eğer bütün insanlar, bütün erkekler aynı simada, aynı benzerlikte, aynı şekilde olsaydı, eğer bütün kadınlar aynı şekilde, aynı seviyede, aynı biçimde, aynı tipte, aynı tarzda olsaydı, kimse kimseyi birbirinden ayıramayacaktı. Bir insanın evine gelen kişi, eğer ayrılmasaydı bir benzerlik, herkesin ayrı bir benzerliği, ayrı bir şekli, ayrı bir özelliği olmasaydı, kapımıza gelen herkesi içeriye almak mecburiyetinde kalacak, kimin babası olduğu, kimin kocası olduğu, kimin kardeşi olduğu katiyen bilinemeyecekti. Bunun farkları yaratılışın çeşitli olmasından ileriye geliyor. Çeşitlikten geliyor. O bakımdan böyle yaratmak, yaratıcı bir kudretin üstünlüğünü, sonsuzluğunu ve büyüklüğünü ortaya koyuyor. Böyle olunca hayat nizamı da, yaşama şartları ve şekilleri de elbette birbirinden farklı olacak. Elbette birbirinden farklı olacak. Dedik ki Cenab-ı Hak her insan için ayrı bir kader, ayrı bir mukadderat tayin etmiş bulunuyor. Bu mukadderatı kimse aşamaz. Kimse geçemez ve kimse bunu değiştiremez. Tevhid itikadı taşıyan bir mümin, yani yaratma kudretinin, yaşatma kudretinin yalnız Allah'ta olduğunu kabul eden, yaratıcının ve hayata hükmedenin, hayattaki bütün kanunları idare edenin, nizamı yürütenin Allah olduğunu kabul eden her ehli tevhid, yeryüzündeki insanların maişetlerinin de mutlaka farklı olmasının lüzumuna inanacak. Mesela bakınız, Kur'an-ı Kerim aynen şunu haber veriyor. Zuhruf suresinin 32. ayet-i celilesinde gayet açık bir müminin itikadını, bir müminin imanını gayet açık ortaya koyuyor. Rabbül Alemin buyuruyor ki nahnu kasemna beynehum ma'işetehum. İnsanlar arasında maişetleri biz taksim ediyoruz buyuruyor. İnsanların geçimlerini, yaşama düzenlerini, neyi yiyeceklerini, ne kadar yiyeceklerini, nerede ve nasıl geçineceklerinin bütün kanunlarını Hazreti Allah buyuruyor ki bizzat biz koyuyoruz. Maişet kanunu. Bu ne demektir bu? Bir insan doğduğu günden ölünceye kadar nerede yaşayacak? Neyi yiyecek? Ne kadar yiyecek? Ne kadar suyu içecek? Ne kadar hava teneffüs edecek? Ne kadar erzak yiyecek? Kaç lira kazanacak? Milyoner mi olacak? Fakir mi kalacak? Zengin mi olacak? Yoksul mu olacak? Bütün bunlara ait kanunları, taksimatı yapan Hazreti Allah'tır diyor Cenab-ı Hak. Bizzat kendisidir. Mümin buna iman edecek. Müminin itikadı bu. La ilahe illallah deyince bunu kastediyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demek, yarattığı bütün mahlukatın kanunlarını, maişetini, erzakını, havasını, suyunu ve bütün geçimini bizzat idare eden, halkeden sebepleri, vasıtaları, vesileleri ortaya koyan ve yegane hükmeden kanun-ı ilahi ve bu mevzuda bütün selahiyetler, bütün imkanlar, bütün kudretler Allah-u Teala'nın elindedir diye itikad ediyoruz. Tevhid itikadı. Bu da yeryüzünde insanlar arasında bir ahenk meydana gelsin. Bir mücadele, bir yardımlaşma, bir müsabaka, birbirini tanıması, bilmesi için insanların bir araya gelmesine mühim bir sebep, mühim bir vasıta oluyor. نَحْنُ كَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ Onların arasında maişetlerini taksim eden, tayin eden Hazreti Allah'tır. فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında tabii. Dünya hayatında kimin neyle besleneceği, neyle yaşayacağı, nerede yaşayacağı, hangi imkanlara kavuşacağı, hangi servetlere ulaşacağı, hangi üstünlükleri elde edeceği evvelce daha o insan dünya hayatına gelmeden taksim edilmiş bulunuyor. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْكَ بَعْضٍ Allah-u Teala yine haber veriyor. İnsanların bir kısmını diğer bir kısmından daha üstün yarattık. Dereceleri değişik, servetleri değişik, imkanları değişik, iklimleri, mekanları, zamanları değişik bir dünya içinde bir kısım insanları diğer kısım insanlardan farklı, mütefavit, müteferrik bir şekilde yarattık buyuruyor. Herkes müsavidir, herkes aynı seviyede, aynı şekilde, aynı zeminde, aynı zamanda kimsenin yaşatmaya imkanı yok. Bir kere iklimler farklıdır. Bir kere zamanlar farklıdır, mekanlar farklıdır. Yeryüzünün şekli farklıdır. O halde matbaadan çıkan kağıtlar gibi, kitaplar gibi bütün insanları aynı şekilde, aynı seviyeye, aynı şekle sokmaya imkan ve ihtimal yoktur. Kadınlar ayrı yaratılmıştır, erkekler ayrı yaratılmıştır. İnsanların yaratılışında, yaşayışında, hayatında ayrı iklimlerin, ayrı zamanların, ayrı mekanların büyük ölçüde farkı var. Mutlak eşitlik kabil değildir. Yeryüzünde mutlak manada bir eşitlik, insanların hepsinin aynı seviyede olması hususu katiyen mümkün değildir. Yaratılış kanunlarına muhaliftir. Bazı insanların boyu uzundur, bazı insanların boyu kısadır, bazı insanların vücut şekli, ciğeri, kalbi, kalıbı, eli, ayağı, gözü, kulağı mutlaka farklıdır. Herkesin aynı gözde, aynı kulakta, aynı mideye, aynı ciğere, aynı akciğere, aynı kalbe, aynı böbreğe, aynı ölçülerde, aynı şekillerde bir fabrikanın imalatı gibi aynı malzemeler dahilinde olmasına imkan ve ihtimal yok. Çünkü hayatın kanunlarını bizzat koyan Allah-u Teala'dır. Her zaman söylediğim gibi yeryüzünde şimdi bir takım fabrikalar var. O fabrika hangi malı imal ediyorsa o imalat aynı kalıplar dahilinde olduğu için hiç değişmez. Mesela araba imalatında, otomobil imalatında hangi model arabaysa o modeldeki bütün arabaların ölçüsü, biçimi, motoru, makinası, aksamı, her şeyi aynıdır. Hiç değişmez. Aynı ölçüler dahilindedir. Model değişince arabanın da bazı kısımları değişir. Ama aynı modelde kaldığı müddetçe bütün malzemeleri, bütün eczası, aksamı aynıdır. İnsan böyle değil. İnsan yeryüzüne kendi arzusuyla, kendi ilmiyle, kendi iradesiyle gelmediği için kendisinin dünyaya gelmesinde hiçbir rolü olmadığı için istediği şekli kendisi veremiyor. Hiç kimse yeryüzüne gelmeden önce kendisine bir şekil verme kudretine malik değil. Hani birisi kalksa da ben şu şekilde, şu karakterde, şu kabiliyette bir insan istiyorum dese, bu isteğine, bu arzusuna uygun insan yaratma imkanına malik değil. Ama otomobil yapabilir, bir makine yapabilir, istediği şekli verebilir. Fakat insana istediği şekli veremiyor, ana rahminden çıktıktan sonra, ana rahminde nasıl şekil almışsa, nasıl biçim almışsa, o şekil aynen devam ediyor, değiştiremiyor. O halde yaratılış bizim elimizde değil, yaratmanın kanunları, insan yaratmanın kanunları insanın elinde değil, bunu yaratan ve bu hususta kanun koyan, model koyan, şekil veren yalnız Hazreti Allah'tır yeryüzünde. Onun için hayat şekli mutlaka farklı olması lazım. Kim ne derse desin, bunun dışına çıkamaz. İnsanların yaptığı düzenlerde bile mutlak eşitlik kabil değil görüyorsunuz. وَرَفَعْنَا فَوْكَهُمْ بَعْضَهُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ Bazı insanları bazılarından dereceler halinde üstün yarattık, farklı yarattık yüzüne bu hak. Hepsinin aynı olması hılkatin kanunlarına aykırı, yaratılışın kanunlarına aykırı. Efendiler, bunları bu mukaddimeyi niçin yapıyoruz? Şunun için, bir toplulukta elbette fakir de olacak, zengin de olacak. Ama bizim toplumumuzda, bizim cemiyetimizde olduğu gibi değil. Bizim cemiyetimizde Kur'an tatbik edilmediği için, bizim cemiyetimizde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ahlakı, sünneti tatbik edilmediği için bizim cemiyetimiz katiyen İslam cemiyeti değildir. İslam cemiyetinde, İslam topluluğunda bir zümre alabildiğine zengin olacak, öbür zümre de alabildiğine fakir olacak. Buna imkan yok. İslam cemiyetinde şimdi bizde olduğu gibi bir zümre durmadan zengin olmasına, bir zümrenle durmadan fakir olmasına imkan yok. Buna İslami kanunlar katiyen müsaade etmez. İslam hukukunun tatbik edilmesi halinde asla o memlekette aşırı zenginlerin bulunmasına ve yine aşırı şekilde fakirlerin bulunmasına imkan yok. Adalet dahilinde bir ölçü içinde Müslüman bir topluluğun sefaletten kurtulması lazım. Zekat hukuku var. Zekat hukuku. Bu çok bilin bir meseledir bu. Daha buna benzer İslam devletinin o memlekette yoksulluğu, fakirliği yeninceye kadar seferber olması hukuku var. İslam devleti evlenemeyen bütün erkekleri evlendirmek zorundadır. İslam devleti çalışamayan bütün malumları, bütün perişan insanları ölünceye kadar şerefle yaşatmak mecburiyetindedir. İslam devleti serveti eşit dağıtmak zorundadır. İslam devleti hırsızlığın, evet hırsızlığın kaynaklarını kurutmak zorundadır. Rastgele İslam devleti kimsenin elini kesemez. Yoksulluğun, fakirliğin kaynağını kurutmadan kimsenin elini kesemez İslam devleti. Bakınız buna bir misal vereyim. İslam devlet başkanlarından Hazreti Ömer'in devrinde cereyan eden bir hadiseyi size misal göstereyim. Bütün kitaplarda var bu hadise. İslam devlet başkanı Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala an. Onun zamanında bir hadise meydana geliyor, bir olay, mühim bir hadise oluyor. Hadise de aynen şöyle. Onun zamanında Medine-i Münevvere'de meşhur bir sahabinin çocukları vardır. Hatib İbni Belta isminde büyük bir sahabi, çok meşhur bir sahabi Hatib İbni Belta, bu mübarek sahabi Bedir'de şehit olmuş, geriye bir sürü çocukları yetim kalmış, öksüz kalmış, kimsesiz kalmışlar. Ve fakat o kadar edepli ve iffetli bir hayat yaşamışlar ki onların ihtiyacına kimse vakıf olamamış. Dilenmek şöyle dursun, ihtiyaçlarını kimseye duyurmamışlar. Devlet başkanına da hissettirmemişler. Hatib İbni Belsa'nın çocukları nasıl dilensinler, nasıl ihtiyaçlarını söylesinler diye haya etmişler, utanmışlar, yüzleri kızarmış, ciğerlerinin yağını eritmişler ve fakat ihtiyaçlarını kimseye duyurmamışlar. İffet. Bu bakımdan uzun zaman öyle yaşamışlar, fakat bir an gelmiş, o kadar perişan olmuşlar ki, günlerce yiyeceksiz kalmışlar. Günlerce yiyeceksiz kalmışlar ve adeta dermanları, takatları tükenmiş, çaresiz kalınca, hiçbir çare kalmayınca, dilenmekten yine haya etmişler, istemekten yine utanmışlar. Böyle huzura çıkmaktan yine utanmışlar, çaresiz kalmak sebebiyle yakınlarında bir Müslümanın devesini, deve, canlı bir deveyi çalmışlar, kesip onun etini yemek zorunda kalmışlar. Deveyi çalmışlar. Devenin sahibi tabi bu çocukları yakalamış. Çocukları yakalamış, doğru Hazreti Ömer'in huzuruna çıkmış. Demiş ki ya emir el müminin, Hatib İbni Belta'nın çocukları, mükellef çocuklar, mükellef. Yani İslam hukukuna göre bir kimsenin mükellef olması için biliyorsunuz bülüğe ermesi lazım. Akıl baliğ olması lazım. Hatib İbni Belta'nın mükellef çocukları benim devemi çaldılar, hırsızlık ettiler ve benim devemi ikna ettiler, bitirdiler. Davacıyım ya Ömer demiş. Hazreti Ömer de huzuruna çağırmış Hatib'in çocuklarını, sormuş. Onlar da itiraf etmişler. Evet demişler ya Emir el Müminin, hadise aynen söylendiği gibidir. Bunun üzerine Hatib İbni Belta'nın çocuklarının ellerinin kesilmesine karar verilmiş olduğu sırada derhal hadiseyi haber alır almaz o günkü büyük allame, büyük İslam hukukçusu İbni Kesir gelmiş. Mübarek alim İbni Kesir meselenin karara bağlanacağı ve bağlandığı noktada yetişmiş, huzura gelmiş ve demiş ki ey Ömer, bu çocukların o deveyi niçin çalıp niçin yediklerini tahkikat yaptırdınız mı, bir araştırma, bir soruşturma yaptırdınız mı? Hazreti Ömer, buna hacet görmedim ey İbni Kesir demiş. Buna hacet görmedim, itiraz ediyorlar. Çocuklar bunu bizzat itiraz ediyor. İbni Kesir, büyük allame, büyük hukukçu, hayır ya Ömer, araştırma ve soruşturma yapacaksınız. Bu çocuklar Hatib İbni Belta'nın çocuklarıdır. Katiyen böyle bir şey yapmaları imkan yoktur. Niçin bunu yaptıklarını tespit ediniz buyurmuş. Araştırdıkları zaman rapor gelmiş ve tespit edilmiştir ki bunlar günlerce aç kaldıkları sebebiyle, aç kalmak yüzünden bu hadise cereyan etmiş ve bu yüzden bu hırsızlığı yapmak zorunda kalmışlardır. Bunu anlayınca İbni Kesir diyor ki ey Ömer, eğer bu araştırmayı ve soruşturmayı yapmadan bu çocuklara ceza verseydin, ellerini kesseydin, ben de kısas olarak vallahi senin elinin kesilmesine fetva verecektim. Lan hukukunda öyle balta sallamak yoktur. Ya bunu kimsenin elini kesemez. Evvela yoksulluk kalkacak. Evvela fakirlik kalkacak. Evvela gelir dağılımında eşitlik sağlanacak. Evvela adalet temin edilecek. Evvela zekat yaygınlaşacak. Evvela üretim çoğalacak. Evvela tüketim eşit sekte sokulacak. Bunlar bilinmediği zaman İslam bilinmez. Geçenlerde üniversite mensubu çok kitap okuyan, aydın denilen, kültürlü bilinen bir kimseyle bir yerde konuşuyoruz. Adam İslam'a karşı o kadar nefret ediyor ki, İslam'dan o kadar nefret ediyor ki, mevzuları anlatmaya başlayınca dedi ki, hoca hiçbir şey anlatma bana dedi. İslam dedi, İslam dini zenginlerin malını korumak için, zenginlerin servetini, zenginlerin sermayesini korumak için fakirlerin elini kesen rezil bir nizamdır dedi. İslam diyor, zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen rezil bir sistem. İnanmıyorum ve kabul etmiyorum İslam'a dedi. Adam reddediyor, nefret ediyor. Ben tabii bu adama hiç şiddet göstermedim. Katiyen taassup içine girmedim. Ve onun aklına hitap etmek mecburiyeti altında anlattım. İslam hukukuna göre mülkiyet nedir? İslam hukukunda bütün emlakin, malların, arazilerin taksimatı nasıl yapılmak zorunluluğu vardır? Fakirlere karşı cemiyetin vazifeleri nedir? Devletin vazifesi nedir? Bütün anlattım bunu. Ve demin naklettiğim Hazreti Ömer'in devrinde cereyan eden şu hadiseyi anlattım. Ayetlerle, hadislerle, mantıki ölçülerle, matematik hesaplarla açıkça anlattım. Saatlerce anlattım. O da dinlemek anlayışını, dinlemek tahammülünü gösterdi ve en sonunda sürati kesildi. Birdenbire kabullenmedi ama o eski şiddeti ve nefreti kalmadı, yavaşladı. Kendisine birkaç tane de kitap tavsiye ettim. Hatta birisini bulamadı, aldım, verdim. Aradan bir ay geçtikten sonra çıktı, müftülüğe geldi. Dedi ki, hocam ben maalesef dedi şimdiye kadar yüzlerce kitap okudum ama İslam dinine ait hiçbir kitap okumamışım. Cehaletimi anladım. Şimdi yeniden yeni bir şekilde vallahi Müslüman olmaya geldim dedi. Ve şimdi 5 vakit namazını her gün görüşüyoruz. Tertemiz bir insan haline geldi. İşte sosyalizm, komünizm ayağına gitmiş. İslam'ı orta çağ nizamı olarak telakki ediyor. El kesen, kol kesen, kelle kesen vahşi bir nizam zannediyordu. Anlattım İslami ölçüleri, insani ölçüleri, hakikatleri anlattıktan sonra kafasındaki buzlar eridi ve bir bahar güneşi gibi onun şuurunda bir diriliş meydana geldi ve bugün fevkalade İslam kültürüyle yetişmiş bir münevver haline geldi. İslam'ı bilmiyorlar. Anlatınca tabii eğer fevkalade şartlanmamışsa, eğer fevkalade kafasını düğümlememişse, satılmamışsa, uşak haline gelmemişse onu ikna etmek mümkün oluyor. Fakat mümin kardeşlerim, bu mevzular camilerin içinde kaldıkça, bu meseleler camilerde anlatıldıkça ve biz caminin dışına çıkmadıkça ümmet-i Muhammed'in gençliğini ve caminin dışında kalan milyonlarca insanı kurtarmamıza imkan ve ihtimal yok. Evet, dışarıda yağmur yağdığından içeride safların çok büyük ölçüde sıklaştırılmasını istiyorlar, haklı olarak. Dışarıda yağmur yağdığı için tabii açıkta kimse kalamayacak. İçeride de mümkün olduğu kadar safları hınca hınç doldurmak zorundayız kardeşlerim. Cenab-ı Hak razı olsun, iyice sıklaştırın saflarımızı. Evet, caminin içinde konuşmak ve İslami meseleleri camiye gelen cemaatlere anlatmak tabii önemli bir hadise, önemli bir vazife. Bunu biz küçümsemiyoruz katiyen. Camiye gelen cemaate İslam'ı anlatmak önemli bir hadise. Bunu kimse küçümseyemez. Fakat şurasını da kimse inkar edemez ki, camiye gelen insanlar zaten İslam'ı az çok bilen, Allah'a inanmış, amentüye inanmış, ahirete inanmış, Allah'a kul olmak şuurunu bulmuş Müslüman insanlar. Bunlara vaaz etmek faydalı olmakla beraber büyük ölçüde bir inkılaba imkan yoktur. Şu caminin dışında ve şu günde camilerin dışında milyonlarca Müslüman Allah'tan habersiz, İslam'dan habersiz, Ramazan-ı Şerif'ten habersiz, Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan habersiz bir şekilde dışarıda sürün sürün sürünüyorlar. Camiye gelmiyorlar, gelemiyorlar, bilmiyorlar, bilemiyorlar, öğretilmemiştir, anlatılmamıştır. Nasıl namaz kılacaklarını bilmiyorlar, edepten, hayadan mahrum bulunuyorlar, yetişmemişler, İslami bir eğitim yok. Geçen gün Kadıköy Osman Ağa Camii'nde vaaza gitmiştik. Oraya bir cenaze getirmişlerdi. Cenazeyi getirmişler, musalla taşına koymuşlar, Müslümanlar toplanmış, o cenazenin namazını kılıyorlardı. Aynen gözümle gördüğüm bir hadiseyi anlatıyorum. Müslümanlar toplanmışlar, o cenazenin namazını kılıyorlardı. Cenazenin şöyle karşı tarafında da 100 veya 150 kadar insan, telli telli, kadınlı erkekli 150 kişilik bir grup da ayakta duruyorlar ve o cenazenin akrabaları, arkadaşları, ahbapları olarak cenaze namazına katılmıyorlardı ve Ramazan olduğu halde, ikindi vaktinde olduğu halde içlerinde 10-15 kişi de caminin avlusunda Müslümanlar cenaze namazı kılarken onlar da açlıktan sigara içiyorlar. Şu rezalete bakın yani, şu eğitimsizliğe bakın. İslam'dan bu kadar uzak, İslam'dan bu kadar mahrum, edepten, ahlaktan, iffetten, Müslümanlığa saygıdan bu kadar mahrum bir topluluk daha dünyada görülmemiştir. Niçin? Bunlar camiye gelmiyor. Camiye girmiyorlar. Bunları camiye sokmak mümkün değil. Ben de burada ancak camiye gelenleri anlatıyorum. Camiye gelenler zaten bir ölçüde intibak etmişler, alışmışlardır, ısınmışlardır, kabul etmişlerdir. Camiye gelen insanın içinde bir tek inkarcı yoktur. Buna imkan yok. Camiye geldikten sonra herkesi burada mutlaka mümin kabul etmek zorundayız. Dışarıdan bakacaksın, kimsenin kalbini yarıp bakamazsın, kimsenin içine sahip vakıf olamazsın. Buraya her gelen katiyen şahit oluruz ki şehadet ederiz ki Müslümandır. Ve inkarı, ahireti, Allah'ı, hesabı, kitabı inkar etmemiştir. İnandığı için gelmiştir. Ama ben diyorum ki dışarıda o kadar gençler, üniversiteler, üniversite mezunları, profesörler, doçentler, asistanlar mevcut ki ben Allah'a inanmıyorum diye dolaşıyor. Açıktan inkar ediyor. Biz her gün karşılaşıyoruz. Her gün karşılaşıyoruz biz. O kadar cahiller ki, daha evvel de belki söylemişimdir, söyleyeyim. Bakın mesela bir cahil profesörü size haber vereyim. Cahil profesör. Müftülüğe yine epey bir zaman oluyor. Genç bir Müslüman geldi. Yanımıza oturdu. Derslerimizi takip ediyor ve vaaz-ı nasihata geliyormuş. Nerede çalışıyorsun dedim. Üniversitede müstahdemin hocam dedi. Hademeyim dedi. Hademe, üniversitede. Peki dedim, her cuma vaaza, nasihata, cuma namazına gelebiliyor musun? Hocam dedi, fırsat buldukça geliyorum. Her cuma gelemiyorum dedi. Niçin dedi? Bizim, benim dedi, hademe olduğum kısmı, hademe olduğum bölümün profesörü cuma namazına beni bırakmıyor dedi. Bırakmıyor. Niye dedim, çıkıp söylemiyor musun? Sayın profesörüm, müsaade etmez misiniz cuma namazı kılıp geleyim? Hani yalvar dedim, tatlı söyle, ona anlat, onu ikna et. Hocam yok dedi, bir sefer çıktım dedi. Bir sefer profesörün huzuruna çıktım, muhterem profesörüm dedim diyor adam. Müsaade etseniz de cuma namazını kılmaya gitsem, nasıl olmasa burada bir iş yok, hizmetimizi yapıyoruz. Lütfedin, ikram edin de cuma namazını kılmaya gideyim dedim diyor. Profesör demiş ki, evladım demiş, şurada kendi kendine kıl cuma namazını, yahu ne işin var camide demiş. Profesöre bak, şurada kendi kendine cuma namazını kıl demiş, ne işin var dışarıda evladım diyor. Koskoca profesör ya, cahil profesör. Niye İslam eğitimi yok? İslam'ı bilmiyor adamlar. Camiye de gelmiyor ki ben bu profesöre, hiç şu camide arasanız bir tane profesör bulamazsın. Gelmiyor. Gelmeyince ben de bir şey anlatamıyorum. Ben ağzımla kuş tutsam, Allame-i Cihan olsam mümkün değil. Öyleyse tek çare bu caminin dışına çıkmak ve camilerin dışında İslam'ın anlatılmasına yardımcı olmak lazım. Bunun da tek çaresi televizyon aynasında ve ekranında mutlaka açık bir şekilde, geniş bir hürriyet içerisinde, rahat bir şekilde her gün, her akşam İslam'ın anlatılmasına dair en az 15 dakikanın mutlaka ayrılması lazım. Eğer böyle olmazsa İslam'ı bu memleketin insanına anlatmamıza vallahi imkan yok. Hiç imkan yok. Şurada bile bu. Bakın yani geçen hafta hutbeyi okuyan kardeşimiz hutbeyi uzattı. Hutbeyi uzatmak doğru değil. En İslami bir hutbe 10 dakikayı geçmeyecek. Bunu kabul ediyoruz. 10 dakikadan fazla uzatılmaması lazım bütün hutbelerin. Cuma günü hutbeler kısa olur. Hutbelerin kısa olması Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük tavsiyesidir. Hutbeyi kısa okumak hatibin fıkhındandır, din bilgisindendir Resulullah. Ama işte 3-5 dakika uzatınca bir sürü insan küstü, kızdı, kaçtı ve emin olun İstanbul müftülüğüne bir sürü telefon geldi. Hocam işte falan camide hutbeyi okuyan hatip uzattı, sokakta kaldık, perişan olduk, toz yuttuk, ezildik, vapuru kaçırdık, treni kaçırdık diye bir sürü telefon geldi. Yani cuma günü bile biz hürriyetimize malik değiliz. Cuma günü bile cemaatimizi, camideki cemaatimize geniş bir vakit dahilinde bir şey anlatmak hürriyetine malik değiliz. Tutmuşlar, cuma günü piyasayı tahsilat günü yapmışlar. Cuma günü gibi Müslümanların bayram gününü, mübarek ve mukaddes gününü piyasada tahsilat günü. Herkes alacağını cuma günü alıyor. Vereceğini cuma günü veriyor. Bir kaptı kaçtı gibi cuma namazını kılıyor. Büyük bir endişe, korku, zaman geçecek, bulacak mıyım, bulamayacak mıyım, müşteri geldi mi, gitti mi, hesap kitap. Cuma günümüzü de böyle de tamamen zehir etmişler. Daha İslam'ı kime anlatabilirsiniz siz? Daha İslam'ı büyük bir açıklıkla, büyük bir hürriyet içerisinde, büyük bir serbestlik içerisinde kime anlatabilirsiniz? Olmuyor. Zamanla, zaman bizi sıkıştırmış, mekan sıkıştırmış, zamanın şartları sıkıştırmış, bir takım ticari şeyler bizi zorlamış ve caminin içinde bile rahat değiliz. Caminin içinde bile rahat değiliz. O halde caminin içindeki insanları İslami eğitime tabi tutmak mümkün değil. Dışarıya karşı hiçbir şey yapmak imkanı malik değil. Onun için vaaz-ı nasihatlar faydalıdır, zaruridir, lüzumudur ama bu vaaz-ı nasihatlar camilerin dışına taşmadıkça hiçbir inkişaf olmayacak. Hiçbir değişme olmayacaktır. Nitekim de cemiyetin bünyesi onu gösteriyor. Adam ömrü boyunca, geçen gün yine bir dükkana girdim, bir şeyler alıyorum. Adam açıktan sigara içiyor. Ramazan tabii nihayet. Ben elinde o sigarayı içerken görünce tiksindim heriften yani. Tiksindim. Bir şeyler alacaktım dükkandan, almak istemedim. Geri geri sakınıyordum. Hemşerim dedi, niçin sakınıyorsun, ne var filan dedi. Dedim ki kardeşim bak, Ramazan günü sigara içiyorsunuz. Size karşı içimde dedim bir nefret peydahlandı. Bak Ramazan, herkes oruçlu iyi kötü. Siz alenen dedim, bak bu kadar müşteri huzurunda sigara içiyorsunuz. Müslümanlara karşı saygısızsınız. Bana saygı duymayan tüccara ben de müşteri olmak istemem ve onun için çıkıyorum dedim. Adam dedi ki, şuraya biraz yaklaşır mısınız? Yanına yaklaştı, sordu. Siz kimsiniz dedi, ben dedim ki, Müftü muaviniyim. Nerede bulunuyorsunuz dedi. Her cuma dedim yeni camide vaaz ediyorum. Adamın dükkanına şöyle 150 metre mesafede. istedim hayatta camiye girmediniz mi cuma namazına? Vallahi hemşerim dedi, samimi söyleyeyim daha hayatta billahi hiçbir camiye girmemişim dedi. Sigara içiyor. Şurada 150 metre mesafede ya. Adam kendi şehretiyle meşgul yani. Cumaymış, namazanmış, hiç alakası yok adamın. Ama o adam akşam televizyona gözün gittiği zaman 5 dakika zarfında ona bir şey anlatırsa var ya, yemin ediyorum ertesi gün cuma günü mutlaka camiye gelecek adam. Bir şeyler anlattı. Sonra dedi, siz dükkana girdiğiniz zaman dedi, selam da vermediniz dedi bana. Hakikaten selam vermemiştim. Madem ki dedi bir din adamısınız, bir hocasınız, niçin selam vermediniz bana dedi. Ha dedim, onu da anlatayım. Siz dedim Ramazan günü açıktan oruç yiyorsunuz. Sigara içmek suretiyle Ramazan günü orucunuzu tepeliyorsunuz ve siz Allah'a bu halinizle isyan ediyorsunuz. Eğer sigara içmezken, elinizde sigara yokken görseydim selam verecektim. Çünkü oruçlu olup olmadığını bilmediğim için hüsnü zan edecektim. Sizi oruçlu kabul edecek ve size selam verecektim. Ama elinizde sigarayı görünce baktım ki orucunuzu bozuyorsunuz, tepeliyorsunuz ve Allah'a isyan halindesiniz. Bu haliniz değişmedikçe size hiçbir Müslüman selam veremez dedim. Biliyorsunuz açıktan oruç yiyene 4 mezhepte de vallahi selam verilmez. O oruç yediği esnada tabii. Öyle bir manzarayı görmeseniz selam verebilirsiniz. Çünkü bilmezsiniz ki ne olduğunu. Ama açıktan yemek yiyorsa, sigara içiyorsa, o sigarayı içtiği müddetçe isyan halindedir, Ramazan'ı çiğnemiştir, Allah'a isyan etmiştir. Hangi Müslüman o esnada o sigara içen bir adama Esselamu Aleyküm derse vallahi cehenneme gider. İsyan edene o isyan içine selam verilmez. Adama anlattın, dedi ki hocam vallahi dedi, anlattıklarım dedi kafama girdi, mutlaka cuma günü yeni camiye gelip derse ve cumaya katılacağım dedi. Ama dedi, özür dilerim beni yanlış anlamayın, fakat dedi, cuma namazının nasıl kılınacağını, hangi duaların okunacağını ve nasıl niyet edileceğini vallahi bilmiyorum dedi ama. Sonra kendisine kitap filan götürdüm, bilmiyorum ne oldu şimdi, daha Ramazan sebebiyle uğrayamadım, uğrayacağım falan. E şimdi bunların sebebi nedir? Eğitim yok, İslam anlatılmıyor. Camiye de gelmiyor, bir şey anlatsın, bir şey dinlesin. Caminin dışına biz de çıkamıyoruz, hiçbir şey değişmiyor, böyle devam ediyor. Mümin kardeşlerim, bugünkü dersimiz dağınık oldu, perişan oldu, ben de hoşlanmadım. Elektriğin olması, elektrik olduğu halde makinenin bozuk olması moralimi bozdu ve mevzuyu, meseleyi etraflıca aktaramadım. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta, tabi bayramdan sonra oluyor ama yine istirahat edeceğiz. Hiç olmasa bir cuma istirahat etmek zorundayız. Önümüzdeki cuma bulunmayacağım. Ondan sonra inşallah yeni bir şekilde, yeni bir tarzda tekrar önümüzdeki cumadan daha sonraki cuma inşallah buluşacağız. Ve mevzularımızı etraflıca ama elektrik kesilmemesi halinde, ama bir arıza olmaması halinde. Arıza olduğunda bize de bir arıza peydahlanıyor ve insan içi, iştahı kaçıyor, arzusu kaçıyor ve gerektiği gibi konuşamıyor. İnşallah yine böylece devam edeceğiz. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif bayramı bütün müminler için, bütün alemi İslam için ve bahusus şurada toplaşan siz mümin kardeşlerim için hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Böylece idrak etmiş olduğumuz Leyla-i Kadir de inşallah cümlemiz hakkında ruz-i cezada Cenab-ı Hak onu şefaatçi eylesin inşallah. Ve Kadir gecesinden hakkıyla istifade eden müminler sınıfına cümlemizi ilhak eylesin inşallah. Amin. Aziz kardeşlerim, bu pazar yine Şehzadebaşı Camii'nde inşallah hoparlör düzenimiz tamamlandı. Hasırlarımız tamamlandı ve huzur içerisinde pazar günü Şehzadebaşı'nda mühim bir mevzuyu gayet geniş şekilde, rahat şekilde ele alıp ders yapacağız. Sizleri ve sizin getireceğiniz diğer birçok kardeşlerimizi pazar günü ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı'na inşallah bekliyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi lütfen ikmal eyle. Ya Rabbi aramızdan süzülüp gitmekte olan mukaddes Ramazan-ı Şerif'i cümlemiz hakkında yevmi mahşerde şefaatçi eyle. Ondan cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hissedar ve hisseyâb eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, hasetlerden, fesatlardan, şehvetlerden, şeytanlardan, dahili ve harici düşmanlarımızın tehacumundan ve taarruzundan bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi şu cami-i şeriften günahlarından arınmış olarak çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasta yataklarında inim inim inleyen ve bu yüzden oruç tutamamış bulunan, hala daha hastalık içinde kıvranan bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ve dertli olanlarına da ankaribi zaman belalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde kalmış bulunan borçlu kardeşlerimize de edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, her nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Şurada el açıp amin diyen, vaaz-ı nasihatlere kulak veren, huzurunda secde edip kulluğuna gelen mümin kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin.